Ràdio Tiana presenta... Bona tarda. Benvinguts al programa. Saps qui sóc? Yaiza? Què? On ets? Detrás tu i jo. Bueno, després de fer aquestes parides que sempre fem, us tornem a donar l'entrada al nou programa. Bueno, que no és tan nou, que ja té dos dies. És el segon dia del dia, com es digui. Un programa presentat per Yaiza Cuevas i Roger Jona. I com sempre anem a fer el sumari abans de començar. La primera secció, com sempre, és la del Kevin i l'Albert. Bona tarda als dos. Bona tarda. Hello. Bona tarda. Hello. La segona secció, com sempre, és el Revistero, que avui l'hem canviat. Avui hem fet que el Revistero sigui una mica diferent. Com l'hem sempre, matisat. Farem que parli de revistes, però també d'altres coses. Després tindrem una petita cançó o pausa musical entremig i tornarem amb la Marlène i la Roser, que avui no ens porten entrevistes, sinó ens porten coses del Halloween aquest. Halloween i la castanyada. Bueno, les dues coses. Després passarem als informatius i, per acabar, com sempre, secció musical i agenda. On estamos? Nos! I comencem, com sempre, amb el Kevin Albert, amb les enquestes. Bona tarda. Hola, bona tarda, Yaiza. Hola, ha arribat la secció que estava esperant, la secció d'enquestes, presentada per Kevin i Albert. Doncs sí, de què molt bé. Parlareu avui? Doncs avui parlarem de què volen els joves. És una mica el tema, sí. Sí. Principal. I què volen? Hi haurà discussions, crec. Sí? Sí. Sí. Molt bé, va, comencem. Sí. La nostra primera enquesta és què volen els joves? El 80% amistat, el 20% amor, el 68% sexe i el 3% altres. Què? Sexe? Sí, jo... sexe. Altres? En què us referiu a altres? Doncs amistat amb l'àvia, el gos. Sí, sí, no? Que un palo. Sí. Yo soy súper amigo de mi vecino, una piedra. Sí, que claro. Está en el balcón. No, no. ¿Qué dices? ¿Tú, en qué os incluveu vosaltres o no? Incluo. Yo, amistad... ¿Y qué más? No sé. I altres, eh? I altres, sí. I tu, Albert? Vosaltres jo, amistat, jo crec. Vosaltres? Sí, sí. Jo. I tu, Roger? Ai, mira quina vaca, aquí, per aquí. Au! Acabo de rebre un cop de boli de la llesta. Parida. Bueno, seguiu. Va, segueix, Albert. Pues bueno, la segona hem preguntat a la gent així de Talassa si volia un skatepark, en general a Tiana. Skatepark? Què és l'skatepark? Un skatepark és un parc, com deia el nom, o una zona per practicar skate. El que n'hi ha al parc de tramvia, no? Sí, però més complex, millor. Perdoneu. Una certa qualitat, a més de Tiana. Montgat és xongo, Tiana no. Però si roben les coses allà i tot, roben les canastes i tot. Ah, sí, ja ves. Sí, les reds i tot. A Montgat roben les canastes? Sí. Que la gent de Montgat és xonga. I a Tiana no n'hi ha xongo? No. Ai, bueno, escolteu de Montgat, no va per vosaltres, carinyos, no va per vosaltres. Va per... A Tiana són de ferro i no es poden ja ni robar. Bueno, va, vinga. Veus que són uns rics. Bueno, i això, vols un skatepark i... un 75% sí que el vol, per raons, no sé. Un 10% no vol un skatepark i un 15% no sabe, no contesta, perquè no sap el que és un skatepark. A veure... O sigui, és que qui sap el que és un skatepark? Doncs pues tothom, home, tothom. Els nens, en general. Si fa un moment ho estàs preguntant. Home, però la gent és més intel·ligent que jo. Mira, que dius que la gent no sap el que és. Una ceba amb braços i menjant un gelat, t'ho entenc. Saps què és? Aviam, això no... Parida. No tenim cap ni peus. Segona parida. Ja, però ja saps que jo... Anem acumulant, parides. Bueno, vinga, Kevin. Va. Sigue que nos aburrimos. Aquesta pregunta és una mica... Bueno, Què us agrada més, Halloween o la castanyada? Un 95% Halloween i un 5% la castanyada. Molt injust. Què és això? Què és això? Molt injust. La castanyada. Viva la castanyada. Sí, i tant. Sí. La castanyada que a és d'aquí. Castanyada forever. Castanyes i panellets. Ole. Doncs jo crec que hauríem de fer una difusió. I trufes. Trufes? I trufes, sí, trufes. Ma, tio, trufes. Aquelles trufes xungues que feien tota la classe, de Colacao, no? Ahí. Jo... Es pega el moco ahí con la ment. Jo faré panellets. T'invito, Roger. Jo també. A tu també. Esteu tots convidats a menjar panellets. Vale. ara, una que s'assembla bastant a l'anterior, que és si vols un biciparc. Que és un parc per bicis. Ah. Per bicis. Jo pensava que et referies al bici en caio que n'hi ha a Barcelona. No, sí. Ah, també estaria ets sòcia. Sí. Què dius? Jo m'ho vaig fer, però en sèrio? Jo no ho faig servir, perquè vaig a Barcelona cada... Jo com... Vaig més a Barcelona, tinc una mica més de... Ei, vine. Va carpa, va carpa. No, a carpa està a Badalona, no a Barcelona. Bueno, i llavors... Un 98% vol un biciparc. I llavors un 2% no vol. 2%? I l'altre 3%? 98%. Ah, no, havia de pensar que deies 95%. A veure, si s'han sumar. Un 98% vol, un 2% no. Oh, però mira qui parla aquí, el que diu que la carpa estava a Badalona. A Barcelona. Em referia al Patxà, que està a Barcelona. Ah, clar, Patxà. Sí, clar, clar, arregla, arregla. I tu vas a aquestes coses? Sí. Home, i tant. Com que em deixen entrar. M'acompanya a mi. Clar. Anem junts. Bueno, siguiente. Qui amarro. Kevin. Doncs sí. La cinquena és, vas a picar la gent per Halloween a les cases? Un 98% sí i un 2% no. Mira, a mi un dia que em van picar, patètic, em vaig enfadar tant que els vaig omplir d'aigua. Bueno, no, jo ho faig. O sigui, ara és, un nen que ve Halloween, que venga, que se va ir contento. I sin caramelo, a ver. Jo és que directament el dia de Halloween n'estic a l'eclat. A lo millor truquen al gos, però sí, no crec que contesti. El espíritu te sale. Ah, espíritu de los cuevas. Bueno. Va, va, Albert. Algú més? Bueno, mi turno. Una altra, que és una tonteria. Vols... Llàstima que la ràdio no tingui càmeres, perquè... Què càmeres? A veure, què càmeres? O sigui, porta un paper que és més petit que la mà, que està trencat a trossos i doblegat, i està llegint això. Ah, està fent un... La última és... Vols un bocaua? Un bocaua? Estan molt bons. Bueno, clar, un 50% ha contestat no sabe no contesta, perquè és una novetat de... Dava una marca i... No, filla, però no es pot dir, poc. No dic. No, bueno, dit. Un 40% que sap el que és, sí, vol un, i un 10% no, perquè no li ha agradat. Jo vull provar. A mi m'agrada més el bocau que el tigretón aquest, o la pantera rosa, uix. Què tigretón? Tigretón? És típic, aquella guarrada així. Antiguat. Aquella rosa. Porta'n els mars. Oye, perdona. Pregunta-li qui no s'ha menjat mai un tigretón. Jo no m'he menjat mai un tigretón. Jo tampoc. Ale, ja som dos. També. És que són molt bueno, rics. Doncs va, Albert, explica un xiste, va, que a tu et surten molt bé. Jo. Això, un xiste, sí, xiste, xiste. Bueno, això és un home que truca a Telepizza i llavors li contesten, Telepizza, què desea? I diu, Madalenas, no te jode. Una mica dolent, però... És que els meus estats són pitjors els meus. Per això, segur que era una ceba menjant gelat, amb braços menjant gelat. Un altre cop estem amb la ceba. T'agrada la ceba, no, a tu? No, saps què era? Truita amb ceba. El niño cebolla comiendo helado. Ah. És una ferida, però són més divertides les meves, eh? Sí. Que l'any passat vaig estar amb un full recollint, o sigui, la gent em va arribar a agafar mania, ferides d'aquestes, no? O sigui, és un nen... No, que és un tomate con capa. Capitán Tomate. I que és un plat... No contestis si te'l saps. I que és un plàtano con capa. Deixa. Superplàtano? No. És un plàtano imitant el Capitán Tomate, veus? Són ferides. Ah. Bueno, què parida. Ara, fiqueu falques d'aquestes que riguin, que queda més món. Que estic quedant una mica malament, avui. Vinga, s'han portat bé. Va, s'han portat bé, doncs farem més... unes tres enquestes més. A veure. Ara? Sí, ara. Nens, però quantes enquestes heu fet? Calla. Ens ho hem currat, eh? Tenim recursos. Sí, sí. A veure, els joves tenen PlayStation a casa? Està clar, no? Un 80% sí i un 20% no. Va, m'ho esperava. Jo també. Però de quina Play estem parlant? Qualsevol. Dos, una tres. Consola en general, ui, no? I val que estigui trencada, perquè jo la tinc allà, però no va. Sí. Jo no, el meu és pitjor. Però tinc una Wii. El meu germà, les té. Hola, que moro, la 1, una la 2, Wii. La 3 i la Wii. És un fanàtic. Però no viu a casa i se'ls va deixar a casa i no les faig servir. Ah. Voleu venir a jugar algun dia? No. Vale, soc... Bueno, no menjo, sí, vale? Sí. Vale. Bueno, una de les altres dades, un moment. Qui celebra el Halloween en família? Llavors, bueno, Halloween, castanyada, més o menys. Un 90% sí. I un 15%, ai, un 10% no. O sigui, pràcticament tothom... Se'n van a casa a picar la gent, normal. Però el Halloween és una cosa i... Bueno... El Halloween aquest, a la gent agrada, i en veritat, el Halloween a mi... Això Halloween. No. Bueno, que això és d'Amèrica. Halloween, Halloween, Halloween, això. Se passen de modernes. A castanya és el millor, home. Vinga, última. Menjar panellets. No, no són originals. Menjar panellets, home. I moniatos. Vinga. I parlant de panellets, l'enquesta següent és de panellets. Us agraden els panellets? Sí, no. Ja està clar. Un 100% sí i un 0% no. El Roger... No, no, no, ho has dit malament. És un 99% sí, un 1% no. A mi no m'agraden els panellets. Ah, mala sort. A mi m'agraden més els moniatos. I les castanyes. També. Perquè fas... Plenes de cucs, ara hi ha les castanyes. Que a mi m'agraden les castanyes. A mi també. Són més jugoses, perquè lo sepas. Bueno. Doncs ara. Molt bé. Què? Molt bé, què? Teniu més enquestes? No tenim més enquestes. Ah, doncs comencem per aquí, home, comencem per aquí. Despediu-nos, home, va, vinga. Et fem fora. Un adeu. Un adeu. Bueno, moltes gràcies per estar amb nosaltres. No, no. La pròxima setmana el tema serà secret. Ai, ai, us dic una cosa, no vosaltres. Juguem amb el misteri. Però us ho diré tot el rato, del programa. La setmana passada ens no ens vam recordar de dir-vos que aquest programa té un correu electrònic i que si voleu fer qualsevol petició, pregunta o si volem que us enviem les enquestes, músiques, o les notícies o històries de por com aquesta setmana, podeu enviar les vostres històries, bueno, la vostra pregunta al correu que us diré, que és digui@gmail.com. Us el torno a repetir, és digui@gmail.com i us contestarem, doncs, immediat no, perquè no som màquines, però el més ràpid que puguem. Molt bé. I... Sí, no? Sí. Doncs, bé. Sí, vale. Doncs, bueno, s'acaba... Vosaltres ja esteu, no? Sí, nosaltres. Doncs molt bona tarda. No, us... no, no, bona tarda, no sé què us dic. Ara. Què? Marxem. Arreando, que es fer un jo. Un, dos, un, dos, un, dos. Sí, un, dos. Dos, un, dos. Bona tarda, a dir, com es digui, en la secció del revistero, que l'hem modificat una mica i explicarem històries de por. Quina por! Bueno, de fet, explicarem una i seguirem amb els nostres cotilleos. Sí, perquè, clar, la secció és vella, no? Però jo sempre fico castanyes al foc. No es diu així, bueno. Torra castanyes. I avui, mira, mira per on, a l'institut, la gent porta aquesta revista Les Bravos, Les Loques i... Superpop! Aquestes. Jo les llegeixo a vegades. Diuen moltes parides. I les criticarem. Avui criticarem aquesta revista, però abans la Yaiza ens llegirà una super història de por. Por, por, por, por, por, por, por, por, por, por, por, por, por. Bueno, ja està. Bueno, comença, no? La llegeixo en castellà. Ah, és veritat. La història està en castellà perquè li va passar a nena... A on li va passar? A Gijón. Gijón. Gijón. La leyenda de la història de Verónica. Vanessa es una joven de Gijón que estudia terapia ocupacional en la Universidad de Talavera. Junto con otras chicas alquiló un piso en la calle de los Templarios para que los gastos fueran menores. Durante el segundo curso, Vanessa suspendió dos asignaturas y sus padres le enviaron el mes de agosto para estudiar. Una noche de agosto, una noche de verano en la que estaba sola, cuatro golpes secos sonaron en su puerta. Vanessa creyó que se trataba de algún amigo que quería salir a tomarse unas copas, pero no. Se trataba de una niña de alrededor de 7 años. La niña, de hermosos tirabuzones rubios y de grandes ojos castaños, miró a Vanessa y le dijo que se había perdido. Vanessa le dejó entrar, preparó un vaso de leche y le dijo que sí quería ir a la policía. Verónica le rogó que no lo hiciera, que esa noche pues tenía mucho sueño y que quería dormir. Vanessa accedió y le preparó la cama. Por la mañana, tan temprano como Vanessa iba a llevarla a la policía, entró en ERTE y vio que la niña ya no estaba. ¿Llamada Verónica? Después, en idéntica situación, la niña volvió a aparecer, Parecía que no había crecido nada. De nuevo Vanessa le preparó la cama y le dejó dormir. Pero al día siguiente Verónica volvió a desaparecer, sin dejar rastro. Vanessa fue a la policía y dio todos los datos de la chiquilla, pero no se habían producido denuncias ni nadie había reclamado una desaparición. Tras dar muchas vueltas, Vanessa llegó al hospital de San Prudencio, un hospicio para niños y niñas huérfanos. Allí la madre Sonsoles le explicó que no tenía ninguna niña de esas características. Justo cuando se disponía a salir Vanessa del lugar, otra monja llegó con un candelario de 2 cursos atrás. Allí estaba la foto de Verónica, tal y como Vanessa la había visto. «Sí, es ella», gritó. Las dos monjas se miraron extrañadas. Verónica murió hace 2 años, anoche. 4 golpes secos sonaron a la puerta de Vanessa. La muchacha observó por la mirada de la puerta. Allí estaba de nuevo Verónica, con los brazos cruzados y cara de enfadada. «Has tardado mucho en abrirme. Tengo hambre y sueño», dijo la niña. Vanessa preparó toda la comida y hecho habitualmente. Cuando acostó la Verónica, no pudo soportar el terror y entró despacio a su habitación. La niña estaba totalmente arropada. Vanessa retiró la sábana y bajo ella, como un suspiro, pareció desvanecerse un cuerpecito en una nube. Sobre la almohada, con letra infantil y varias faltas, había una nota. «Gracias por la leche y los dulces. Ahora tengo que llevarme al infierno a las otras 3 chicas que no me dejaron entrar en sus casas». ¡Y se ha acabado! ¡Ja, ja, ja! ¡Quin susto! Això és un home quan li donen pel cul. Això no es pot dir, però... Ai, hola, Marlene, la Roser, s'han colat ja. I ara, com sempre, anem a criticar la revista... Cutres aquestes, que... Bravos i mandangas i mandangueros. Perquè vosaltres, qui és el vostre... Com es diria això? Buenorro de la tele. Aquí en surt com Cabano. Cabano, que és aquell actor... Bueno, de fisicoquímica. Sí, de fisicoquímica, però en tenim moltíssims. I una cosa molt famosa d'aquestes revistes són aquelles en... En què pel·lis te lo montes? Aquelles enquestes famoses que sempre et fan. Doncs, per exemple... ¿Ves la final enquesta? Ay, mira, s'ha fet aquesta enquesta. Cuando conociste a tu chico, el chico chica, le dijiste: «Uy, no quería pisarte. ¿Me invitas a algo? ¿Tengo menos en la cara o monos en la cara o qué?». Pues yo le diría: «¿Me invitas a algo?». ¿Tú qué dirías, Roger? De re, María, de re, pero... Em dius sempre Roser i soc Roger. He dit Roger. No, em dius Roser. No ho sé, eh? Jo, aquestes enquestes, amb ma germana es compra aquestes revistes i les fa. I anem a ficar caldo amb aquesta revista. A part d'aquestes coses que sempre diuen: «Eres igual que Fernando de las gafas». O: «Qué guay, te enrolles con la peli de Teletubbies en la playa». I aquestes parides així, vale? Ai, ja no m'entres més coses. Passem, per exemple, a una altra cosa, que és de Halloween, evidentment, però és que aquestes revistes inciten a les noies... Sexo o trato, així es diu. Buah, qui no fa Halloween, no? I, per exemple, et recomanen moltes disfresses. Quines vestits de col·legiala en Halloween. O d'infermera, que la faldilla quasi no li arriba. O de militar, que no ensenya més perquè no pot. O d'angelito, que un poco más y se congela del hielo. O de monja. O de vero. Allò del látigo. Doncs inciten. Avui parlen d'això, però normalment parlen d'altres coses com: «La primera vez que lo hice con mi novio fue desastroso. Mi novio se le rompió el condón y tuvimos que ir a la ducha». Ala, tio, ha de ser horrible. Que fuerte. Doncs les nenes veuen que no tenen vergonya i expliquen aquestes coses. Pues sí. Després hi ha més... Bueno, després hi ha com ir o com ser una super rockstar. Aquí et diuen que portis camisetes apretades, minifaldes i joies i complements una mica així que es vegin molt, eh? I ja per acabar, com sempre, que nosaltres sempre tenim moltes coses... Bueno, després ja sempre lo tio, no? El buen oro de la tele... El buen Jonas oro de no sé què... Eres activa o passiva... I més coses d'aquestes. I després hi ha les preguntes de Facunda, ¿vale? I de Halloween, que és el que no anàvem. Noies que expliquen històries de por sense sentit o que realment són noies que estan una mica avorrides a casa. «Mis padres me dejaron sola en casa, así que llamé a mi amiga, Virginia, y nos preparamos para un fin de chicas. Después de toda la tarde haciendo el vago, decidimos hacer el juego peligroso. La Ouija». Qui no l'ha fet mai? Sempre hi ha algun tonto que mou el got. Sí, no? Des d'aquí reivindico. No, no, en sèrio, o sigui, a mi fa molta ràbia això. Si estàs jugant, en el moment al got, home. Home, sí, és jugar amb les il·lusions dels altres. Clar, després ja, uf, costum de pilotes de Rafa Nadal, no us ho recomano perquè... I més tonteries d'aquestes, vamos. Bueno, i com sempre, ja que la revista t'incita al sexe, però et recomanen Durex, eh? Sí, Durex, la fantasy. No es poden ni marques. No es poden ni marques, no es poden ni marques. Vamos, abans d'acabar, que aquestes revistes són una perda de temps, encara que molen un munt. Són entretingudes. I ja, com sempre, passem a la pausa musical. Amb quina cançó? Morodo, Babilònia. Vida con la lógica, mientras mano mágica te falta en África. Cada vez tienen menos de todo, pero más de nada. Y en España, aquí, en España da igual, porque con África no tienen nada que pactar. Autómatas son en la ciudad, como robots han dado el personal. Jornada laboral, a fin de mes cobrar, pagar todas las rentas y vuelta a empezar. Y así disfrutar de tu dolor. Tú serás por fumar ganja y búscate una novia que te sepa cocinar y planchar y sea buena para enjosquear, porque qué más da lo que puedas opinar si la vida ya está programada, preparada, diseñada, recibe bofetas, ese es el plan. Living in Babylon, pues vivimos en Babilonia, compra tu una vida y nunca pare de pagar la la, pues vivimos en Babilonia. Y viene el juez y viene todo lo que no querés. Acá en Babilonia las cosas son no como crees. Y como ves, resístete y defiéndete, que nada te haga enloquecer. Lucha contra el sistema con el microphone check. Aquí, pues vivimos en Babilonia. Estamos controlados y esa es la realidad. Me quieren callar, no lo van a lograr. Yo sigo mi camino junto a Selassie, el león de Judá. Cuida de mí desde allá, no me pueden ver. Lucho como espada, no me afectan sus normas, aún menos sus palabras. Yo desaparezco, habrá cadabra. Vuelo con las alas que me da la ganja. Lucho contra el oscuro y mi alma se salva. Aguanto Winter Party hasta que llega el alba. Y si suena tu alarma, mantén la calma, que las normas las marca. Siempre el que manda, tú manda en tu vida. No seas suicida, no sigas la corriente como la de la mayoría en Babilonia. Perfecto en el que no hay lugar para la sabiduría, pues vivimos en Babilonia. Cómprate una vida y nunca pares de pagar la la, pues vivimos en Babilonia. No hay nada mejor que la gran ciudad aquí, pues vivimos en Babilonia. No es solo a lo tuyo y que le jodan a todos los demás, pues vivimos en Babilonia. Atravesa todos los... L'hem enganxat cantant la cançó de la sintonia. Ben. Hola, bon dia. Bona tarda, perdó. Bona tarda, Marlene. Bona tarda, Roser. Bon dia. Bona tarda, bon dia a tots. Bueno, parlarem de castellana de Halloween, no? Perquè aquesta setmana va d'això, no, el rotllo? Ja que demà és Halloween. Tot s'ha de dir. Sí, sí. Demà ja és Halloween? Sí, 31. Vindré a casa vostra. El dia 1 és el dia de Tots Sants. Ai, per bueno. Un moment, abans que comenceu, haig de fer una petita cosa. Maleixo a la monitora d'autocar, sí, la toca punyetes. Sí, exacte, maleïm-la. Aprofitant que és Halloween. I després maleixo a Míriam Gisbert. Vaig dir que si no m'escoltaves parlaria malament de tu i ho vaig fer-ho. Ets una enana. Ah, bueno, parlem de castanyada, no? D'on vas, tio, Roger? Bueno, el dia de castanyada es mengen castanyes, panellets, maniatos i... Què passa? Que frita confitada, ¿vale? I trufes! I la beguda, com no, és moscatel. Moscatel. Ho ha dit la profesora Socials. Agraïm a la professora Socials per la seva col·laboració. Les castanyes normalment les venen al carrer, no? Allà calentetes, que rico! La castanyera ja tornant tostada. Sí, la pobra vella. Hola, això ha sigut molt bo! La castanyera tornant tostada! Però què és això? Parlem, va, castanyes em volia dir. Doncs Halloween és una festa que prové de la cultura cèltica, dels celtes, i se celebra als Estats Units, principalment. És la nit del 31 d'octubre. Els nens i els joves es disfressen i van a les cases demanant llaminadura, xutxes a les portes. Lo típic, no? Truco o trato. Sí, pregunten truco o trato. I si no, no, a la finestra. I si els adults els hi donen alguna cosa, pues, vale. I si no, pues, els nens els hi tiren ous, espuma, feita contra la porta i altres coses. Li fan com petites bromes. Jo me'n recordo l'any passat, vam tirar uns quants ous, eh? Sí? Sí. Que loco. Vas tirar ous, Roser? Sí, sí, reconec. Qui no tira ous al dia Halloween? Capullà, jo tenia un ou a casa meva. Vaig ser jo perquè em vaig enfadar amb tu. Traïdora! Jo arribo a una finestra i trobo un ou allà aixafat. Al igual vas ser tu. És veritat, jo me'n recordo. Nosaltres allà, perquè ens vam barallar o alguna cosa, hem dit, doncs li tirem un... Van començar, hola Marlene, hola Marlene. Va ser boníssim. Sí, sí. Bueno, ja està tot arreglat, això, va ser el passat. Poden dir tacos, Marlene. M'està ensenyant una botifarra de pagès. Perdoneu un moment, Kevin, què fas? És un... És que tenim el col·laborador, el Kevin, fent gestos... I l'Albert allà fent... No us ho puc ensenyar, però tampoc us ho puc explicar, que és... És una mica patata. Bueno, va. La Marlene m'està mirant amb una mala cara, Déu meu. Bueno, doncs, se celebra més Halloween que castanyada, eh? Oi tant, perquè... Perquè castanyada és menjar panellets i qui no li agradi, doncs... Pues... Para viejos. A mi els panellets no m'agraden, eh? I els moniatos. Les castanyes, sí, doncs... Pues, ahir vaig menjar un moniato, eh? Jo també. Estava requete bueno. I una cosa, sabeu d'on ve la tradició de buidar castanyes? Ai, buidar castanyes, buidar no. Carbasses? Ah, les carbasses també es buiden. I es fan cares. Però sabeu de què ve, això? De què ve. I així com l'esperma dins, no? Sí, això és, en teoria és una història de... Bueno, història de por. Jo te la vaig a resumir. És un home que el van condemnar a estar tot, bueno, tot, bueno, eternament rondant a la terra, bueno, a les fosques, ¿vale? I un dia es va entrar en un camp de carbasses, va agafar una carbassa de la bòbida, li va fer una cara, va posar una espelma i es va poder fer una llanterna per il·luminar-se el camí. Uau! Ah, i saps, quina podem por. Dir com preparar una calabassa ja tota ben feta, no? Doncs explica'm com es prepara una calabassa. Pues agafes una carbassa i agafes un caminet, fas un quadrat a dalt de la carbassa, agafes una cullera supera i ala, requete... A buidar-la. I després fas el suís, no? Sí, després amb un gabinet, òbvio. Fas uns triangles, així el nas triangle a ves i apa tu. I una espelma dins. Sabeu que avui buidant castanyes al casal? Dic castanyes un altre cop. Carbasses. Avui buidant carbasses? Quan plaguem, anem tots, eh? I quan era la festa de castanyada? Avui, no? No, demà. No, demà. Ah, sí, que s'ha fet una mena de barreja xunga així de... Dic de casal de joves. Sí, demà. El Halloween aquest amb la castanyada. El casal de joves que s'ha situat al carrer... De Parc Mascaró. Parc... No, doctor. No, doctor Mascaró. De quina a quina hora era? Bueno, bueno. Ah. Quin dibuix més maco, eh? Quin dibuix. Però això no es diu, home, que això és el que té bo de la ràdio, jolines, eh? Per les morts de carbassa. Bueno, ah, us haig de dir una cosa també a tots. I he descobert, la Nicole Kidman no va ser tancada en un quarto. Va ser lliure. Jo, els famosos me la rapen pinfla, com si es moren demà mateix, saps? Aviam. A mi també, la veritat. Avui, avui falta, veniu amb un pal de... de... Hem tornat a posar la cançó. Bueno, expliqueu alguna cosa, que si no se't fora ràpid, eh? O sigui... No, no, mira, va, ho expliquem tot. No, no, explica alguna cosa més, perquè mira, tens 3 segons. 3, fora. 2. Bueno, pues que Halloween és molt important, ¿vale? Perquè jo, almenys, m'ho passo molt bé. Mentre, mentrestant no et pintin la casa o te la mutin a tu, eh? Sí, Marlet. Que això és guai, no? Tinc esperat que tant, o sigui, demà. Aquest any flipes, et tiraré un ou, 3 ous a la teva finestra. Mongola. Bueno, no se poden dir paraulotes, i sabeu que us dic que passi-ho bé i passem als informatius. Fins una altra. Vale, adéu. Adéu. Benvinguts als informatius amb Roger Jona i Eiza Cuevas. Passem als titulars. Els banys més increïbles. Ofereix la seva pell perquè pequin els tatuadors. Des del Colem hi ha un cavall. Es va menjar una hamburguesa de 7 quilos. Escriu amb llàgrimes. La gana va matar el rècord. Treu el fil ferro de pues per protegir els lladres. Els banys més increïbles. Hi ha llocs de, hi ha d'Estats Units que posen els inodors, o sigui, allò que... Bueno, el que els homes van a pissar, eh? Parlant clar, però imaginatius, en forma de cares, que es mouen, que ballen, que pugen i baixen per afinar la punteria i, evidentment, perquè no t'avorreixis. Un home d'uns 29 anys, estadounidense, deixa que tatuïn el seu cos. Tot el que vulguin. Perquè practiquin els tatuadors. Després, la policia de trànsit de Romania li va fer el test d'alcoholèmia a un cavall i va donar positiu. Els oficials de l'Esti, en el condat de Georgia, li van demanar a un veterinari que li fes una prova d'alcoholèmia a un cavall que tirava d'un carro. Segons va dir el testimoni de la policia, l'animal estava fora de control, tot i que el seu amo feia els 1.000 esforços per controlar-lo. L'història acaba tràgicament quan l'animal s'emporta per davant a un senyor de 86 anys que estava sentat a la porta de casa seva. L'home que acaba de comprar aquest animal va dir que l'havia comprat d'una fira i la policia sospita que no fos l'home de la fira, que, li va donar alcohol perquè sigués més maco. Un home es va menjar un sandwich de 9 quilos, la qual la seva hamburguesa pesava quasi 7 quilos. L'home va tardar 4 hores i 39 minuts en acabar-se-la. Hi ha un home que es dedica a escriure amb llàgrimes. I sí, és real. Un home és capaç d'escriure amb aigua, que li surt dels ulls, a xorros directament sobre... una tela. Aquest home va descobrir ja fa molts anys que tenia la capacitat d'absorbir aigua amb el nas i disparar-la amb els ulls. Així, al Japó i a Xina està fent quadres i obres d'art amb aigua tintada de colors sobre les teles. A Teheran, la capital d'Índia... S'ha quedat entrebancat. Tranquil, home. Van intentar batir un rècord formant el sàndwich més gran del món. Però no va ser possible, ja que la gent va començar a menjar-la abans que el medicin. Clar, es moren de gana tots. Normal. Un home treu el fil ferro de pues de casa seva per protegir els lladres. Un jardiner britànic va treure tot el ferro de pues que hi havia per protegir a la salut dels intrusos. Aquest home s'ha adonat que allà estan robant tot el que té dins de casa. I fins aquí els informatius amb Roger Jona i Yaiza Cuevas. I passem la secció de música amb Irene i Jaume Sánchez. Hola, bona tarda. Bona tarda. Que ens hem quedat la setmana passada amb allò de les 10 cançons. És veritat. No, però les actualitzem per aquesta setmana. Doncs les heu actualitzat. És veritat. Sí. Bueno, ara comencem amb les notícies de la música. I comencem parlant de la Britney Spears. Vaya frío. La Britney Spears. La Britney Spears una altra vegada amb judici, com sempre. Una altra vegada. Sí. Que raro, no? Aquesta dona no surt dels judicis. Aquesta vegada va ser per un accident amb cotxe i no tindrà el carnet vàlid. Bueno, la llicència vàlida a Califòrnia. Bueno, els fets es remunten al 2006, a l'agost de 2006, quan la Britney va tindre un accident del cotxe. La princesa del pop passava per la seva etapa més... Oi, la seva... Tràgica? Tranquil, home. La seva pitjor... Etapa. Etapa, vale. Ara els... Espera. Tranquil, home. És que m'estic trobant. Tu penses que aquí l'AIC, jo estem jugant al parxís, per ser, per tirar el dau. Bueno, però això va ser un escàndol per l'artista encara pitjor. I, bueno... I es veu que quan sortia d'un aparcament amb el seu cotxe va xocar amb un altre. I la policia la va detenir i la va... Va portar a presó o alguna cosa? No, la va detenir per no tindre el carnet vàlid a Califòrnia. Només el tenia vàlid a Louisiana. Bueno, i acusada per conduir sense permís. Ara, la banda Coldplay, amb motiu del seu llançament, el seu nou single Lost, sí, que serà en format EP el pròxim mes de novembre. Amb el seu nou disc, que és Proper Smart. Coldplay prepararà un nou videoclip, bueno, el que es diu preparar no, sinó que escollirà, perquè Chris Martin i els seus han decidit deixar en mans dels seus fans la creació d'ell mateix. Des de la pàgina web d'ells, la banda britànica anima els seus seguidors a enviar els seus propis videoclips de la versió Lost, tema que va realitzar amb Jay-Z, per qui no ho sàpiga, és un raper americà. Pues jo no ho sabia. Per això. I que s'incluirà en el seu nou CD. Molt bé. Bueno. Algú més? Oasis torna a Espanya. Oh. Qui? Oasis. Qui és aquest? Un grup de música. I s'havia anat? No, que torna a Espanya a fer concerts. Ah. Bueno, el grup britànic va aconseguir en el 2007 el Brit Art Award. Un premi de música. Per la seva notable col·laboració a la música, tenen un disc nou, en el sèptim, de la seva brillant carrera. Bueno, fins aquí les notícies de música. Ara passem a la llista de les 10 cançons de la setmana. Va, mira, les cançons de la setmana. Nena de Conte, Tenia tanto que darte. És la de Tenia tanto. Oh, quina cançó més pesada. Sí, pues a mi m'agrada. Novena posició, Ives la Rock, de Rise Up. Quina és aquesta? Una... Amaral, Tarde de Domingo. Tarde de Domingo Rara. En vuitena posició, Amaral, Tarde de Domingo Rara. Ai, perdó. De Jonas Brothers, S.O.S. Oh, Jonas Brothers! El canto del loco, Peter Pan. El Toki Motel i els Jonas Brothers aquests. Quarta posició, Taxi. Quiero un camino, quiero un camino. Rosario, No dudaría. La oreja Van Gogh, El último vals. I el primer ho, Melendi, Un violinista en tu tejado, que la posarem després, quan acabi el programa. Però jo és que m'he de dir una cosa. Què? Quina? Que jo us vull explicar, vale, que la setmana passada, vale, bueno, va ser el cumpleaños de la Yaiza! Ai, Yaiza, felicitats. Felicitats, bueno, carinyo! Felicitats, Yaiza! I no Felicitats, cariño. Hòstia, tio. Cantem un feliç aniversari. Bueno, s'està sonant la cançoneta, eh? Moltes felicitats, moltes felicitats, et desitgem tots i els altres. De Punta Roja. No ploro de miracle. No, tia, que ens electrocuto, ens l'hem aquí vius, eh? Oh. Doncs va ser el seu aniversari la setmana passada, però la setmana passada no em vaig recordar. I tampoc. I ho dic aquesta. I també us torno a recordar el correu electrònic d'aquest programa per el que vulgueu, per qualsevol dubte, per tot el que vulgueu, podeu enviar un correu a digicomesdigui@gmail.com. Torno a repetir. digicomesdigui@gmail.com. Com, sí. I també us dic una altra cosa, que és que sembla que va ser el dimecres de la setmana passada, lo de la manifestació. Sí. Sí. Vale. Oh. Va haver una manifestació d'estudiants. Ui, aquí ja està sortint tema, aquí el marro. Vam anar a manifestació. És injust! Vam anar a manifestació, eh? A veure, a veure, a veure. Xux, un moment, un moment. Nosaltres, i el dia 13 de novembre n'hi ha una altra. Ui, que un dijous, que perfecte. Professors incluïts. Sí, sí, professor. Va ser boníssim, va sortir un tio d'escollar per la finestra. Diuen que el David també vindrà. El David anirà, ens el trobarem allà. Ens veurem, David. Sí, David. David. Volen fer les escoles privades. Per això era la manifestació. La universitat. Les universitats. Jo també tinc una altra cosa, ara, vale? El fill de l'obrer a la universitat. Nena, què fas, vale? Jo tinc una altra cosa, que és... Més notícies d'aquest. Tinc una altra notícia, que abans us l'he dit. Locas. Sí, però tu no pots dir-li, vale? I és apagar les espelmes amb els ulls. I la gent està molt aficionada a apagar coses amb els ulls, eh? Està de moda pintar sobre la tela amb els ulls. I ara, un aficionat que es diu Kung Fu, bueno, sí, sí, és capaç d'apagar les espelmes bufant pels ulls. Ale. Però què és esto? I qui no fa això? Jo sé xiular pels ulls. Ah, sí, Vera, fes-ho. Ara no. No, ja no ho facis. Jo si ho xiulo. La gent és molt rara, no? Sincerament, molt rara, eh? Jo em descol·loco l'ombra. Jo tan normal, no? Jo sóc capaç de desenganxar-me la cama. Bueno, jo riu com una foca. Jo sí, jo riu com una foca. La Irene què fa? Jaume, la Irene riu molt. Ei, el Roger fa moltes parides. Calla, ja. Marlene, Roser, ja podeu marxar de l'estudi, que no és la vostra secció, eh? Fora. Va. M'heu ofès. Fora, fora, fora. Te estoy diciendo que marchéis, señores. Fuera de aquí. No, no, que... No, que... Un, dos, ja, ja. Vinga, Reanda, que fer un dió. Vinga, adéu. Fora, fora. Va, ala. Adéu. Adéu. Us odio. Vale, igualment. Bueno, m'és igual. I també us... Bueno, ah, per cert, anireu això del casal de joves? Exacte, no? Jo sí. Allò, el Halloween aquest que està allà. El Halloween. Que n'hi haurà pica-pica, nois. I anem bastantes allà. Sorpreses. Ah, l'Halloween. Sí. Es diu l'Halloween. L'Halloween? Clar. Halloween. Halloween. Halloween. Ah, Halloween. Halloween. Es diu com jo ho dic. I ja està, vale? Bueno, segueix amb la notícia que apaga els... Ah, teniu més notícies? Ah, no. No, per cert, us no, tampoc he dit el vostre. Si voleu enviar una petició musical, feu servir el correu, us el torno a dir. Us estic teletant amb el correu, però és que no em vaig en recordar, vale? I... Ah, sí, és veritat! Bueno, feu... Un moment, eh? Feu la petició musical que dieu, jo què sé, heu escoltat els Jonas Brothers. Ho envieu no. I serà escollida. I ara, com sempre, passem a l'agenda. Digueu-ho. Bueno, el proper dia 30, tastet de carbasses de Halloween, al casal de joves, a les 6. O sigui... Volen gent, els carbasses. Mentre... sí. Mentre estem nosaltres aquí, estan fent carbasses. Anirem després a fer carbasses. Sí, bueno, després anem. Sí, sí, eh? Estic corrents. A pelar les carbasses, pelar. Les carbasses no es pelen, tia. Es buiden, perdó, es buiden. I es fan així cara. Sí. També festa castanyada el dia 31 a les 6 al casal de joves. A què, què, què? Festa castanyada, dia 31, a les 6, al casal de joves. Vale. Bueno, i sempre tornem a repetir lo dels tallers. El taller de manga, dimecres a les 6. El taller... I de disseny, taller de disseny de web a les 11. Dissabte. Sí, home. I el taller de break... Dissabte? Dissabte. El taller de break a les 6 al dimarts. Cada dimarts. Bueno, fins aquí ja m'acaba. És que, menys, és a les 9 i mitja. Pues si ho he vist a les 11. És que... Ai, no me'n recordava, bueno. Culpa d'ell, eh? Da igual. Ah, ah, 11 i mitja. Té, podeu dir el que fan amb un gat, que a veure, tampoc és allò que dius... no arriba ni a Tiana, vale? Sí. No, però Roger, ho he aviam, mirat Roger. I no, no he trobat res. Amb un gat, no sé qui... A veure, em sembla que és el dia 7 de novembre, fan... terror. Bueno, hi ha bueno, una pel·lícula, una però, pel·lícula. Però, bueno... Però és una pel·li, tio. Bueno, ja sabeu què fa... I el dia 15 de novembre també fan el grup Carpanta toca a la sala Pau Casals. Ah, ja. Biblioteca de Montgat, Tirant-lo Blanc, baixant els esqueletes, Carpanta. Carpanta. Carpanta. El nostre estimat grup Carpanta. Ah, és... Això és un cartell per quan queden 2 minuts us faré així. És que és un cartell que diu, queden 2 minuts, feu agenda. I com sempre anem curt de temps... No, però en sèrio, ara anant a altra cosa. Sí. Per cert, saps que Carpanta és el grup oficial del Terrassa? Què sí. dius? En sèrio? Què dius? En representa Carpanta? No. El, bueno, del Terrassa sí, però del Sant Jordi. És el que... Per, és el grup oficial de Sant Jordi. Ah. Què em dius? M'agrada més els de l'any passat, eh? Quin eren? Quins eren? Bueno, els de l'altre. Quins que eren? No me'n recordo qui era. Òbviament. La germana de l'Aina i aquests. Bueno, no m'enrotllo que aquí tot el cotilleo. Sí, bueno, ja, però mira... Maldaïm un altre cop a la de l'autocar, eh? De veritat, mira. Heu maleït a la de l'autocar abans? Sí. Pues ah, no, no, no ho he sentit. No ho he sentit. No. Va, la no tornem a maleir. Vale, ho tornem a maleir. Us esteu donant d'una cosa? Estem aquí fent, jo què sé, com petant la xerrada, eh? La tertúlia, sí, no, la tertúlia de la tarda. No, la tertúlia està agafat el nom, ja. Hem de fer la xerrada. La xerrada. Ara, que també està agafat el nom. Bueno, les converses. Les converses. Les converses de Jaisa i Roger amb Jaume i... No, no. Jaisa i companyia. Ah, claro. Sí, venga. El burro delante para que s'espante, no? Exacte. Ui, això m'ha agradat, eh? No aviam, frases dites. Sí, frases fetes. Apuntes-te-la per un altre dia, eh, Roger? Te l'apuntes per un altre dia? No, bueno, m'apunto normalment les coses, però no me'n recordo on les deixo. Ah, i ahir, mira, saps què fan passar ahir, Jaisa? Què vas? Em vaig discutir amb ma mare. No importa, però ho escoltareu tots. Sí, perquè jo tinc una habitació que no es pot entrar, vale? Ja som dos. Sí, però ma mare és d'aquelles obsessionades amb... Per exemple, jo no puc tenir mai un llit alçat. Un què? Un llit alçat, d'aquells que és alts. Que... Ah. Litera. No, no, llit alçat, perquè no és el mateix litera que llit alçat. Bueno, litera sin cama debajo. Vale, això, vale? Però lo mismo. I allà em diu que no puc tenir aquell llit perquè no faig el llit. Però jo tinc un llit d'aquells baixos, tampoc me'l faig, vale? I ahir va entrar a la meditació, va agafar-ho tot i ho va llançar-ho tot. I em vaig enfadar molt. Ai, mira, ara podeu fer servir el cartellet! Queden 2 minuts! Senyors i senyores, queden 2 minuts perquè s'acabi això! I que us torno a recordar... Vaja, l'app, acabo de tirar l'aire. Roger, com dius aquestes intimitats? Ai, nena, no ho sé. És cosa de l'edat. Em fa desmarejar. Per cert, tu, sobre l'enquesta d'abans... Sexe, amistat, amor o altres. Bueno, us dic que queden 2 minuts, eh? No, respon. No, no canvies de tema, respon. No canvies de tema. Que ens has deixat a mitges abans. Bueno, s'ha acabat el programa, eh? Quasi ja. Quasi. No t'has que callis. No, va, Roger, contesta. Un moment, us contesto, però primer us haig de dir una altra cosa. Ja, us torno a recordar el correu. Bien por mí. Digui com es digui, @gmail.com. Molt bé. Sorpresa! Fem un xip-xip per al Roger. És un xip-xip. Bueno, una cosa rara, igual. Un xip-xip. És un... perdó, és un contesto. És una tonteria, d'igual. Ai, ai, ai. Deies un urra o algo? Bueno, però... tipo cao. Saps quina cançó... Ah, no! Déjalo, no? Saps quina cançó l'hem de posar per fer la despedida? Esto es Halloween de pesadillas antes de Navidad. Esto es Halloween. L'ho vaig fer escoltant bé, ja s'està rient, però jo la trobo molt guai. I... què que us dic, ja? Que fins. Ah, a la pregunta, no? Doncs la pregunta veritat? És... Ah, us aguanteu, no us ho direm no, vosaltres. No, no, s'ha acabat, s'ha acabat. Només amb ells, s'ha acabat. Adéu. Adéu. Vinga, adéu. Adéu. Fins dijous que ve. Fins dijous que ve. Bona tarda. I espero que no tanqui por de Halloween. Zero, me asaltan dudas. Ve si te quiero. Y eres tan fría. Hay como el agua que baja libre de la montaña y no lo entiendo, fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibuja.